En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Katrine, jeg har forberedt det her interview. Altså, da jeg skulle forberede det, så tænkte jeg lidt på det som en form for terapi. Ja. Altså, af dig. Er jeg terapeuten? Eller? Nej. Jeg er terapeuten. Du er terapeuten. Ja. Okay. Fordi at når jeg ser dig sidde i studier og tale med vis øjeblikket, så er det jo, der er meget selvrensagelse. Ja, det er der. Ja. Så ja, lad os se, om det fungerer. Mm. Hvis det bliver mærkeligt, ja, så siger du til. Ja, det ikke også? Det må det ikke være. Nej. Men fordi jeg ser det som en terapi. Ja, det er så bare fint. Så trækker vi lige vejret. Ja. Og så vil jeg bare starte med at spørge dig, hvordan har du det? Katrine Evelyn Jensen er formand for Dansk Socialdemokratisk Ungdom, DSU. I de sidste par uger har hun turneret medierne med en alvorlig politisk selvransagelse. Maskulinitet har de sidste år nok været meget forbundet med noget ret negativt, særligt hos os på venstrefløjen. Og der tror jeg bare, der er nogle mænd, unge mænd derude i de der afgørende år, som er ret frustrerede. Både ved det seneste folketingsvalg og skolevalget for en måned siden er tendensen klar. Drenge og unge mænd forlader venstrefløjen til fordel for de blå, især Liberal Alliance. Hvorfor gør de det? Og hvad vil Katrine Evelyn Jensen gøre for at få dem tilbage? Det er Pilestræd i dag. Og nu tilbage, hvor vi slap. Hvordan har du det? Jeg har det grundlæggende godt, synes jeg. Hvad vil du gerne tale om i dag? Jamen, jeg vil gerne tale om den debat, jeg har forsøgt at starte med, at jeg synes, at venstrefløjen, inklusivt mit eget parti, har svigtet drengene og unge mænd, og det ser vi nu skyller ind som en flodbølge, senest med skolevalgsresultatet, hvor Liberal Alliance jo blev markant størst. Føler du selv, at du har svigtet de unge mænd? Jeg regner mig selv for en del af ligningen i hvert fald. Altså, jeg er jo politisk leder i DSU, så selvfølgelig er jeg også medskyldig. Men det er hele venstrefløjen som koncept, som jeg synes over de sidste 5-6-7 år i kampen for alt muligt andet godt har svigtet drengene. Og det er jo, altså svigt er jo et stort ord. Mm. Hvordan har du det med, at I har svigtet de unge mænd? Jamen, det her er det dårligt med, altså selvfølgelig, fordi at de forlader os, og som socialdemokrat, så vil man jo gerne bygge bro mellem både samfundsklasse og køn, geografi og alt muligt andet. Man vil ligesom gerne være et folkeparti, men jo også fordi, at det er gået op for mig, at der er nogle drenge derude, som er frustrerede, men som også vælger at lave et meget stort modtryk til sådan fællesskabstankegang, eller sådan meget socialdemokratiske tankegang, og det er jo bekymrende for sådan en som mig i hvert fald. Hvorfor er de frustrerede, tror du? Altså, jeg ser sådan to hovedårsager til, hvorfor at venstrefløjen ligesom blev markant fravalgt her til skolevalget, og det ene, det er ligesom det her med, at de sidste 5-6 år, der er det meget sådan nogle, jeg har kaldt det feminine dagsordner, der har fyldt det hele. Tak til Louise, tak til Marie, tak til Emilie, tak til Eva, tak til Bolette. Tak til alle jer, som modigt har stået frem og fortalt jeres historie. MeToo-opgøret, samtykkeloven, mistrivselskrise, der handlede meget om pigernes ved og vel. Vi skylder et dybfølt tak til alle jer, hvis navne, som vi og offentligheden ikke kender, men som har kæmpet for den her lov, som har sat jeres navn på underskriftindsamlinger, som har gået til demonstrationer. Jeg vil gerne sige til jer, I gik ikke forgæves. Og jeg tror, at det har efterladt ret mange drenge med en ret presset forståelse af deres maskulinitet, fordi når vi har talt om maskulinitet, så har det været noget dårligt. Nu er der bare allerede en del indlagte magtstrukturer i vores samfund, der passer rigtig meget på de her mænd. Så jeg synes ikke, det er dem, vi skal være bekymrede for. De her unge mænd, som forlader jer, mm, kender du nogle af dem? jeg kender i hvert fald sådan beskrivelsen af dem, ikke? Okay, men du kender ikke personligt nogen af dem, der har sagt, ved I hvad? Nu, det vil jeg ikke være med til mere, det her. Nej, altså det er ikke sådan, det er ikke nogen, der sådan har forladt DSU eller som så, men man kan sige, vi blev jo... Socialdemokratiet vandt jo skolevalget i 2021, men tabte jo så her i 2024, så der er jo nogen, som vi i hvert fald ikke har fået ind i folden, og så kan man jo bare se også til folketingsvalget, at de unge og særligt drengene stemte meget højorienteret. Det er fordi, du beskriver dem jo som frustrerede, og altså, vi er jo allerede inde og tale om folks følelser og hvad de synes om ting, så jeg er bare nysgerrig på, om du reelt har snakket med nogle af dem, som ligesom har sagt, nu går jeg i en anden retning. Altså har du haft samtaler med nogle af de her mænd? Jeg har på bagkant af mit interview talt med utrolig mange. Aldrig før har jeg fået så mange reaktioner på et interview, jeg har givet. Og der er rigtig mange drenge og unge mænd, som har skrevet til mig, at de er virkelig glade for, at jeg tager debatten op, og at der er noget selvrefleksion, og de ligesom føler sig set. Og det tager jeg i hvert fald sådan meget alvorligt. Siger de til dig, hvad... Altså giver de dig et bud på, hvad der skal til, for at de vender tilbage til dig? Altså, de erklærer sig jo enige i min analyse i hvert fald, så det handler jo i hvert fald dels om det her med at give plads til, at vi kan tale om de problemer, som fylder kønnet for drengene. Altså det her med, at man sakker bagud i folkeskolen, at der er flere drenge, der er ensomme, og som også har udsigt til et liv, hvor man er ufrivilligt single og barnløs måske endda også, og som føler ligesom, at det at være en maskulin fyr har været noget dårligt de sidste år, fordi at vi har talt om toksisk maskulinitet og alle sådan nogle begreber, der hvad er det nu, det er? Fordi jeg, altså, hvad er toksisk maskulinitet? Jeg er heller ikke helt sikker, men jeg tror, det er sådan noget med at fylde vildt meget, og ja, også noget med at græmse på pigerne og sådan noget. Det må man selvfølgelig ikke, men jeg tror bare, at sådan det kæmpe MeToo-opgør, der har været, ja, som jeg i hvert fald til lange udstrækninger synes var nødvendigt, det har også bare en bagside, og den bagside er jo, at der er ret mange unge fyre derude, som er ret i tvivl om, hvad der er okay i forhold til det modsatte køn, og hvordan er man en stærk, god mand i dag. Det kan vi jo se i forhold til, hvor mange unge fyre, der er i tvivl om, hvad et samtykke faktisk er, og grundlæggende er frustreret over, at sådan, at de idealer, som de har lært, er gode maskuline idealer om at tage ansvar, passe på, sådan forsørge, de der meget grundlæggende maskuline værdier. Det er sådan, det er blevet udlagt som noget dårligt. Ja. Blandt andet er også, jeg synes særligt jo selvfølgelig, det er den yderste venstrefløj, som jo også er mere markant i sådan noget, men for eksempel... Så det er bare lige det, fordi du siger også i den interviewne, at venstrefløjens stærke satsning har skubbet drenge og unge mænd i borgerlig retning. Mm. Er det den yderste venstrefløj, eller er det, griber du i egen barm? Er det også DSU? Jamen, jeg griber også i egen barm. Altså, man kan sige, det handler jo også om proportioner, ikke? Altså, der har været masser af plads til at tale om kvinders rettigheder og ligestillingsproblemer, og der har været også rigtig meget plads til at tale om minoriteters rettigheder, måske også sådan i en voldsom grad i forhold til, hvor mange mennesker vi taler om, men jeg har ikke oplevet et rum på venstrefløjen, hvor man har talt, taget drengenes problemer alvorligt. Altså ligesom kunne sige, det her, det er faktisk en kønnet mandeudfordring, drengeudfordring. Det er ligesom mere blevet skudt i skoen som noget, som ej, så må de bare tage sig sammen, hvor man har taget kvindernes problemer alvorligt. Og det har jeg også selv gjort mig skyldig i. Altså det har jeg også selv gjort mig skyldig i flere gange sådan at være sådan... Fordi som kvinde kan det jo også... Altså, prøv, det må du lige uddybe. Hvad er det, du har gjort dig skyldig i? Prøv lige at forklare det. Jamen, jeg har også gjort mig skyldig i ligesom at negligere nogle af de her kønnede drengeproblemer, fordi jeg også har været meget optaget af at fremme kvinders rettigheder. Altså, jeg har de sidste mange år talt rigtig meget om partnervold og om udvidelse af abortrettighederne og ligestilling generelt for kvinder. Jeg står her sammen med 170 DSU'ere, som er samlet for at vise vores ubetingede støtte til de iranske kvinder, som i de her dage kæmper for deres frihed og rettigheder. Kvinde, liv, frihed. Og det falder mig selvfølgelig også meget naturligt, fordi jeg er kvinde og oplever de problemstillinger, der er. Ja. Men jeg har også i situationer, hvor der er nogen, der har rejst spørgsmålet om, sådan, hvad med drengene, de oplever også nogle problemer, ja, har jeg også i debatter sagt, ej, nu må vi lige... Hold fokus, ikke? Ja, hold fokus, ja. Fordi det jeg er nysgerrig på, Katrine, det er, om det var... Altså, der har været et klart fokus på kvinderne og kvindernes rettigheder og kvinders problemer. Det er jo ikke, fordi det har været et forkert fokus, fornemmer jeg. Altså, du fortryder det jo ikke. Gør du? Eller det kan jeg nemlig ikke helt finde, om du gør. Jo, jeg fortryder, at jeg ikke har været, og at venstrefløjen generelt ikke har været klog nok til at kunne se konsekvenserne af den fremtuning, man har haft. Altså for eksempel på hele samtykkespørgsmålet. Ja. Jeg gik meget forrest, også i Socialdemokratiet, om, at vi skulle indføre den samtykkelov, som jeg står fuldt på målet på, fordi den er også god for drengene. Men så snart spørgsmålet kom, eller kommentaren om... Det lød noget af, skal man så til at have mit idé for at kunne knalde? Det er jo også en lidt sådan bombastisk kommentar. Men i den kommentar, der ligger der jo faktisk en grundlæggende usikkerhed om, hvad fanden er det så, jeg må nu? Så hvad var, så Katrine, hvad var fejlen? For det er det, jeg er lidt på jagt efter. Fordi du siger jo samtykke, du er meget stolt af samtykkelovgivningen. Der er alligevel et problem med den, så jeg prøver at finde ud af, hvad er... fejlen fra min side var at negligere det. Okay. Og sige, ej, tag dig dog sammen. Tag sammen, unge mænd. Det har jeg da gjort mange gange. Ej, tag dog sammen. Hvorfor sagde du det til? Jamen, fordi for mig var det jo helt åbenlyst. Og jeg anerkendte ikke, at der kunne sidde en masse unge fyre derude med den grundlæggende usikkerhed om, hvad fanden skal jeg så nu, når jeg gerne vil være sammen med en af det modsatte køn? Hvad er okay, hvad er ikke okay? Og samtidig kom MeToo-bølgen... hvor at der selvfølgelig var nogle meget grælde eksempler, men der var også nogle eksempler, hvor jeg tænker, at de fleste danskere synes sådan, den er måske lige voldsom nok. Altså, det blev meget sådan, nogle gange alle, der skulle kastes for et bål. Jeg siger ikke, at mange MeToo-opgør var meget nødvendige, og det har også gjort rigtig meget godt for os, særligt unge kvinder, der kan færdes trygt i nogle politiske miljøer og nogle magtstrukturer, men... De drenge, der har været tilskuer til den her debat ude på drengeværelset eller over spisebordet hjemme sammen med familien, de har jo kun set en masse mænd blive kastet for løverne. I efterlod dem? Vi efterlod dem jo i hvert fald uden svar på, hvad er så det gode drengeideal. Hvordan har du det med det? I efterlod halvdelen af den danske befolkning? Jamen, det har jeg det dårligt med. Det kan jeg godt forstå, faktisk. Ja, og det er jo, man kan sige... Jeg synes ikke, man skal være for stolt til at blive klogere, og er det er det, jeg bliver nu. Jamen, og point for det, Katrine, men er det også, når du siger, nu det er jo virkelig bagsiden af MeToo-bevægelsen og hele den udvikling i samfundet, betyder det, at der er grund til at sige, nu stopper vi her, stop med den MeToo-bevægelse, nu skal vi fokusere anderledes? Jeg kalder jo i hvert fald på at kunne se proportionerne. Altså, jeg har efterlyst et rum for at kunne tale om drengenes problemer, også kunne anerkende de konsekvenser, som MeToo-opgøret har haft. Altså, jeg er jo et meget nuanceret menneske, og du kommer aldrig til at høre mig sige, nu skal vi aldrig nogensinde kæmpe for kvinders rettigheder eller minoriteters rettigheder igen. Nej. Men der er nødt til at være proportioner, og hvis man gerne vil kunne være et parti og en bevægelse for alle, så er man jo nødt til også at kunne sætte sig i deres sted. Dem, som det handler om, de unge mænd, dem, som forlader jer. Du beskriver før her, at på grund af alt det, der er sket, så er de er blevet usikre på, hvem de er måske. Eller i hvert fald blevet usikre på, hvad de må og ikke må. Mm. Men jeg tænker lidt, er det overhovedet din opgave, er det overhovedet en politisk opgave, eller venstrefløjens opgave, at give dem svar på det, og definere for dem, hvad de må og ikke må, eller definere for dem, hvordan de skal, hvad for et ideal, de skal leve efter. Skal de ikke selv gør det? Man kan sige, det er altid en politisk opgave at løse de strukturelle problemer, som gør, at mennesker ikke kan leve det liv, de gerne vil. Altså for eksempel, at drengene sakker bagud i skolen. For eksempel, at der kommer en større sådan kønskløft i forhold til, hvor vi bor og lever, og om man kan få en livspartner. Yeah. Det synes jeg er et politisk problem. Det er jo ikke mig, der nu skal ud og definere, hvad er en mand. Det tænker jeg, at vi tager en fælles samtale om. Det, jeg bare kan konstatere, er, at dem, der får lov til at definere det ideal lige nu, det er typer som i de værste eksempler Andrew Tate. So I think my sister is her husband's property, yes. When a bride is walking down the aisle to marry the groom, the father walks next to her and gives her away. Som er ham her mediefænomenet, der er blevet milliardær på at sælge kvinder, der skulle være på kamera, ligesom har nogle ret vilde holdninger til kvinder og også sådan andre ting. Og han er jo kæmpestor i den her ungdomsgeneration. Altså, kan du komme med et dansk eksempel? Ja, det kunne også være TikTokeren Kasper Krause. Jeg tror bare, piger, de er bare dårlige til at slide i DM's. Hvad? Har du ikke en snap, man må få? Man får snappen. Har du snap? Har min snap. Hvorfor altid snap? Seriøst. Jeg gider ikke at have jer Snapchat. Som er lidt derhen af. Han er ikke lige så ekstrem, men han er ligesom også... Kender jeg ikke. En, vi til gengæld har talt rigtig meget om som en rollemodel for mange unge mænd, det synes de også selv, er jo politikeren Alex Vanopslagh. Ja. Sætter du ham i samme bås? Nej, jeg vil ikke sætte Alex i samme bås overhovedet, fordi Alex taler jo drengene op. Han taler ikke kvinderne ned, og det har jeg stor respekt for i øvrigt. Men han er dygtig til at skabe et maskulinitetsideal for de her drenge. Hvad? Og hvem vil du gerne være? Vil du være en, der gør dig svagere, end du behøver at være, og forventer, at alle andre skal løse dine problemer? Eller vil du hellere være en, der er klar til at tage livet og ansvaret på dig? Han er jo en flabet fyr, der er smart i en fart, ikke? Og så prædiker han, du kan godt. Så verden har brug for dig. Brug for, at du tager ansvaret på dig. Så hvem vil du være? Ja, valget er dit. Du kan godt. Det vinder. Og mens Liberal Alliance har sagt til de unge mænd, du kan godt, og Alex Vanopslagh har talt de unge mænd op, som du siger, og du respekterer ham, for han ikke samtidig har talt kvinderne ned, så har I gjort noget andet på venstrefløjen. Ja. Altså, jeg læste et interview med dig i, du har givet flere, men det du gav til Weekendavisen, hvor du siger, at jeg stoppede op, og jeg var næsten ved at grine. Du taler om, hvad der er foregået på venstrefløjen, så siger du, vi taler aldrig om den gode maskulinitet, selvom jeg antager, at vi på venstrefløjen forhåbentlig også er enige om, at der findes nogle gode ting i maskuliniteten. Ja. Altså, det lyder næsten absurd, når du skriver sådan, at tænker man faktisk på venstrefløjen alligevel trods alt mener, at der er noget godt ved mænd? Men det er jo det, som jeg siger er et problem, at vi... Altså, når vi, altså, helt ærligt, synes jeg, hånden på hjernen, når vi har talt om sådan maskuline ting, så er det forbundet med noget negativt på venstrefløjen. Ja. Og det synes jeg bare, at vi er nødt til at tage et opgør med. Lad være med at lytte til dommedagsprofeterne, der siger, at jorden lige om lidt går under. At du skal være bange for at bruge på pæle i fremtiden. Eller at du kommer til at få et dårligere liv end dine forældre. Det er noget vås. Og lad være med at lytte til dem, der forsøger at offergøre jer. Som forsøger at gøre jer sværere end I er. Som siger til jer, at det hele jo bare er synd for jer, at I nok ikke kan klare den, at det hele det er politikernes skyld, det er patriarkatets skyld, det er kapitalismens skyld. Ja, du kan faktisk ikke gøre andet end at sætte dig ned og brokke dig og sige, hvornår kommer der nogen at løse mine problemer? Men det er der ikke nogen, der gør. Vi må i hvert fald konstatere, Katrine, at de unge mænd forlader jer. Men jeg håber, at vi kan få dem tilbage. Ja, hvordan? Det tror jeg, vi skal gøre ved. Og for det første, som vi har brugt tid på at tale om nu, altså kunne tale om, at der også er kønnede drengeproblemer, som vi skal løse politisk. Men så tror jeg også, at vi skal på venstrefløjen stoppe med at offergøre unge. Det oplever jeg også skolevalget som et stort resultat på. Altså, man er skidetræt af at få at vide, at man har det dårligt hele tiden, og jordkloden er ved at gå under, og i øvrigt så er alt lidt hårdt. Jeg synes, vi på venstrefløjen har været for dommedagsprofeter på mange måder, og der tror jeg, at vi skal til at komme med vores håbefulde fortælling, fordi Socialdemokratiet er jo et håbefuldt parti, og jeg mener også, at det er venstrefløjen, der samlet set har de rigtige svar. Det er klart. Det er klart. Det forstår jeg godt, du tænker, men jeg prøver bare at operationalisere det, Katrine, fordi du siger, I er nødt til at lave det her skift, og så tænker jeg, ja, men du har lige haft chancen for at vinde dem tilbage. Der har nemlig lige været skolevalg her i januar for landets 8., 9. og 10. klasser. Hvad gjorde du og resten af DSU for at appellere til drengene? Vi talte rigtig meget om det, at vi skal have en mere praktisk folkeskole, fordi det er jo særligt, der er mange elever, som keder sig og synes, skoledagen er for stillesiden, men det er særligt drengene, der slår sig på den her meget sådan boglige, akademiske, teoretiske skole, hvor man også bliver belønnet for at sidde ned og tie stille, som jo også er nogle relativt feminine værdier, hvis man tænker over det. Hvad kan vi ellers? Bare, praktisk skole, folkeskole, hvad ellers? Jamen, så har vi talt om tal og ordblindhed. I Socialdemokratiet kæmper vi for en fed skoledag af plads til alle. Vi har mindre røv til sæde, mere brugbar undervisning og mere tid til valgfagene. I Socialdemokratiet kæmper vi for, at ordtalblinde får den rigtige hjælp. For man er ikke dum eller doven, fordi man ikke har lært at skrive, læse eller regne. Fordi det er jo ikke som sådan en kønnet dagsorden, men det er der også rigtig mange af dem, som oplever som et tabu. Men vi må jo bare konstatere, at den appel slet ikke var nok i forhold til den fortælling, som Liberal Alliance på fornemmeste vis har. Altså, jeg er meget respektfuld omkring det. Jeg mener jo, at deres realpolitiske forslag er helt hen i vejret, men de er dygtige til at skabe en håbefuld fortælling om at tage ansvar og få noget frihed. Så er det nu. Vi skal stemme til skolevalget. Og det er nu, du kan stemme på frihed, ansvar, optimisme, god liberal politik. Stem på Liberal Alliance for pokker, så vi kan vinde skolevalget. Jeg synes slet ikke, vi skal kopiere dem, men vi er jo nødt til at lære af, at der er en ungdom, som reagerer meget voldsomt mod at blive skudt i skoen, at alle har det dårligt, ja. Og at det hele er forfærdeligt. Og vi skal gøre noget for de tal og ordblinde, og vi skal ændre det, fordi det er synd for... Altså, det jeg mener, Katrine, det er næsten som om, du allerede har set, hvad den rigtige strategi er. Den rigtige strategi, det er Alex Vanopslags strategi. Det er at sige til drengene, I kan godt. Vi ser jer ikke som ofre, vi ser jer ikke som problemer, vi skal løse. I kan godt, og vi tror på jer. Det er det budskab, der virker, og vi bare for at blive ved skolevalget. Altså, han løb, eller Liberal Alliance løb afsted med 30% af stemmerne. Mm-hmm. DSU fik 16%. Mm-hmm. Det er jo et meget klart signal. Det er et meget klart signal, men det er jo også derfor, at man som politisk organisation og politiker ikke skal være for stolt til ikke at blive klogere. Altså, vi har jo mange af de samme håbefulde budskaber, bare i en socialdemokratisk prisme. Altså, det er jo det handler om. Og, men det opfatter drengene bare ikke. De synes ikke, det er håbefuldt. Nu gætter jeg lidt. Nu prøver jeg at placere mig i de her mange unge mænds hjerner, som ikke stemmer på jer. De synes ikke, at det virker håbefuldt. De hører et ungdomsparti tale om noget med, at der er problemer med tal og ordblindhed. Og nu karikerer jeg det lidt, ikke? Og at folkeskolen, den er sgu ikke rigtig indrettet til unge mænd. Og så derovre, i den anden ringhjørne, der står der en blå superhelt, som peger på dem og siger, du kan godt. Mm. Du kan godt. Ja. Og det er det, de vil høre. Og så går de derover. End of story. Ja, det er nok at koge det ned om end. Du har jo fat i nogle af de rigtige pointer. Det, som vi jo prøvede at gøre, det var jo at tale om nogle af de ting, som kan være lidt sårbart for nogle af de her gutter jo. Men de har ikke lyst til at tale om ting, der er sårbare. De har ikke lyst til at tale om deres problemer. De har ikke lyst til at høre om, som du selv siger, mistrivsel, jammerdal, alt det der. De vil gerne stemme på en, som rejser sig op med rank ryg og siger, vi kan godt, du kan godt, kom så venner. Ja, der er jo ikke noget vi i Liberal Alliance. Det er jo nok der, hvor der er forskel. Men, på Men Katrine, på forstår os. Du, hvad det er, jeg siger? At det er så åbenbart, hvorfor det går, som det går. Altså, der er jo også lavet en stor valgundersøgelse af folketingsvalget 22, som viser, og her er vi, det er jo faktisk nogle lidt ældre, det er ikke drengene, som I jo kæmper om i skolevalget, det er faktisk de unge mænd, altså de 18-34-årige. Mm-hmm. Hver femte, altså 20% af de 18-34-årige mænd, de mener, at ligestillingen er gået for langt. Og så har vi Liberal Alliance, det parti, der mest tydeligt har kritiseret den moderne feminisme og identitetspolitikken. Det er jo et oplagt match. Ja, men jeg tror jo, at de der tal, det er en katalysator for noget andet. Altså, ja, det kan godt være, at der er 20% af drengene, som nu er blevet så frustrerede, ja. At det er det, de siger. Ligestillingen er gået for langt. Ja. Fordi det er den nemme konklusion. Men jeg tror, at det handler jo om, at man selv føler sig overset. At man selv tænker, fuck man, det er mig, der har sakket bagud skolen, og hvad fanden sker der her? Og i tv, der ser jeg kun nogle mænd, som bliver udskammet og pillet af pedestalerne og så videre. Og der er ikke nogen på venstrefløjen, der siger noget til os. De skubber bare på alt det her. Men alt det, du siger, og så er der jo så Liberal Alliance. Ja, men jeg er bare nysgerrig på, om du sætter spørgsmålstegn, hvad de mener det. Altså i valgundersøgelsen fremgår det, at de synes, at ligestillingen er gået for langt. Du siger, det er udtryk for noget andet. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er udtryk for, at de synes, det er ligestillingen er gået for langt. Det er vi uenige. Eller at mange af dem, og det kan man jo også se i undersøgelserne, og det kan man jo så diskutere, om de har ret eller ej, men mange af dem har en opfattelse af, at det faktisk bedre kan svare sig at være kvinde i nogen sammenhæng. Det kan bedre svare sig at være kvinde i nogen sammenhæng, for eksempel på arbejdsmarkedet. Det kan bedre svare sig at være en kvinde på datingmarkedet. Det kan bedre svare sig at være en kvinde i forskellige sammenhæng. Og derfor er deres, synes jeg, rimelig lige fremme konklusion, okay, den bevægelse, der har været i samfundet, den kæmpemæssige udvikling, som MeToo-bevægelsen førte til, den har sgu efterladt mig et dårligt sted, som du selv lige har kendt før. Men så har vi jo netop heller ikke ligestilling. Du sagde det jo lige selv før. Der er nogen, i hvert fald oplevet, ja. Der har nogle fordele, mens der er nogle andre, der sakker bagud, og så, det er jo ikke ligestilling. Så den politiske kamp for ligestilling i Danmark har ført til, at vi faktisk synes, mange drenge har en dårligere ligestilling i dag. Den har jo i hvert fald overset, at der også er nogle kønnede drengeproblemer, som vi ikke har taget alvorligt. Og det er jo noget af det, som jeg forestiller mig, at de her gutter tænker. Eller de tænker, at den har skabt nogle kønnede drengeproblemer. Den har ikke bare efterladt, den har faktisk skabt nogle problemer for nogle af os. For altså, eksempel det har jo ikke været en eller anden ligestillingskamp, at folkeskolen er blevet indrettet, som den er. Altså, Nej, men nu tænker jeg mere på det, du selv er inde på med deres muligheder for at få en partner og deres muligheder for alle de ting, som du nævnte før. Men det kan bare heller ikke, altså det kan simpelthen heller ikke, det kan godt være det Liberale Alliances svar. Det er jo så ikke det socialdemokratiske svar. Det kan aldrig nogensinde være svaret, at kvinderne skal trampes ned. Svaret er jo, at mændene skal løftes op på de udfordringer, som de har. Men lad mig, okay, nu gør jeg det igen. Jeg karikerer lidt her, Katrine, men jeg synes, ja, det har en effekt, ikke? Mm. Katrine Evelyn, er ligestillingen i Danmark gået for langt? Nej. Nej, vel? Så mange af de unge mænd, der mener, at ligestillingen er gået for langt, hvorfor skal de stemme på dig? Er det ikke oplagt, at de stemmer på en, som giver dem ret i, at ja, ligestillingen er gået for langt? De skal stemme på mig, fordi jeg tager dem alvorligt. Også selvom du siger, I tager fejl, venner. Ligestillingen er ikke gået for langt. Jeg vil aldrig nogensinde gå ud og sige til de der gutter, I tager fejl. Nu skal I høre her, jeg har ret. Men det gør de. Jeg vil gå ud og se dem i øjnene og tale med dem om, hvorfor de har det sådan. Det er jo, og jeg ved godt, jeg har karikeret det, Katrine, men for mig, det er jo det der med, nogen er gået fra hinanden. Nogen har forladt jer. Eller hvis man skal være rigtig grov, de unge mænd har forladt dig. Det er selvfølgelig en karikatur. Men når folk går fra hinanden, altså når de bliver separeret eller skilt, hvis de så på et tidspunkt vælger at finde sammen igen, så siger man jo tit til folk, prøv at høre, husk nu, at det ikke kan blive som før. I vender faktisk ikke tilbage til hinanden. I er nødt til at finde en ny måde at være sammen på. Hvis mændene, de unge mænd, igen banker på jeres dør en dag, hvad skal så ændre sig, for at I kan få et godt forhold? Altså, det der skal ændre sig er jo, at vi ikke skal fnys på næsen, når der er nogen, der kommer og siger, hov, hvorfor gør vi det her? Eller, ah, det tror jeg måske har nogle konsekvenser her. Det tror jeg, vi skal tage alvorligt. Anerkende. Det er jo generelt sådan en god vej til at finde tilbage til hinanden, at man prøver at lytte til hinanden, og man prøver at forstå, og man prøver at finde fælles fodslag. Og som socialdemokrater, det er jo altid vejen frem. Så det tror jeg er det, man skal gøre. Katrine Evelyn, tak fordi du kom i Pilestred. Det var så lidt. Og held og lykke med de unge mænd. Tak. Det var Pilestrædet for i dag. Podcasten er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.